έψαχνα να βρω κάπου, κάπου που να έχεις κάνει το λάθος. Και δεν το βρίσκα. Εκείνη την άνοιξη, στη μεγάλη εκδρομή του σχολείου, τα μπέρδεψα για πρώτη φορά. Ο έρωτας και ο θάνατος, τα δυο βουνά μαλώναν. Όταν γυρίσαμε από την εκδρομή, δεν μιλιόμουνα. Ούτε να σε πειράξω άντεχα, όπως πριν, ούτε τίποτα. «Τι έγινε, γέ μου», μου πες. «Βαρέθηκες να είσαι μενέλαος και θες να γίνεις πάρης?» Αυτή ήταν η πρώτη σου φράση όταν ξαναβρεθήκαμε. Και τότε συνειδητοποίησα πως το άγαλμα του Πάρη ήταν βγαλμένο από τη θέση του, αποσυναρμολογημένο και με σπασμένη τη μύτη, ήταν παρατημένο στο χορτάρι. Εκεί, τότε, με ανέλαβες. Κάθε απόγευμα σε έπαιρνα στο τηλέφωνο του σπιτιού σου. Εγώ δεν μιλούσα, μόνο σε άκουγα. Ώρα πολύ εσύ έλεγες ό,τι έπρεπε, σαν να ήξερες. Και με έσωσες τότε και εμένα. Η ερωτική επιθυμία είναι η βασανιστικότερη από όλες τις επιθυμίες. Την ερωτική επιθυμία δεν τη χορταίνει κανείς ποτέ, γιατί όσο ικανοποιείται, τόσο αυξάνεται. Άνθρωποι περηφανεύονται για τον έλεγχο που ασκούν στις επιθυμίες τους και για τη δύναμη και το πάθος με το οποίο τις θυθασεύουν. Τι παράξενη αυταπάτη. Thank you. Θυμήσουμε πόσο πάθος λαχταρούσα στο παρελθόν, πολλά από τα πράγματα που μισείς υπερηφρονείς τώρα. Θυμήσου πόσα πολλά έχασες προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τις παλιές σου επιθυμίες. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να συμβεί και τώρα με τις επιθυμίες που σε ενθουσιάζουν σήμερα. Προσπάθησε να αντιθασεύσεις τις τωρινές σου επιθυμίες, να τις ηρεμήσεις. Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, αλλά και εφικτό. Από το ημερολόγιο Σοφίας του Λέοντος Τολστόη. Τις Κυριακές ο Παναγής ήτανε φύλακας της γης, μα και τις μέρες που είχε σκόλει μες του Θεού το περιβόλι. Φρόντιζε δέντρα και καρπούς της καλοσύνης ο παππούς. Η αγάπη είναι αληθινή μόνο όταν ο ένας μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό του για τον άλλον. Μόνο όταν ο άνθρωπος ξεχνά τον εαυτό του για χάρη ενός άλλου και ζει για ένα άλλο πλάσμα. Μόνο αυτό το είδος της αγάπης μπορεί να ονομαστεί αληθινή αγάπη. Και μόνο σε αυτή την αγάπη βρίσκουμε την ευλογία και την ανταμοιβή της ζωής. Αυτό είναι το θεμέλιο του κόσμου. Ο άνθρωπος γίνεται ευτυχισμένος στο βαθμό που κάνει τους άλλους ευτυχισμένους. Έτσι ταξίδευω καιρός, μα τον αιώνων ο χορός έβρισκε πάντα κι άλλους τρόπους να βασανίζει τους ανθρώπους. Κι ο Παναγής κάποια βραδιά ένιωσε φόβο στην καρδιά. Ένας άντρας καταδικασμένος σε άμεση εκτέλεση δεν θα σκεφτεί την περιουσία του, ούτε τη δόξα, ούτε τη νίκη μιας ομάδας εναντίον κάποιας άλλης, ούτε την ανακάλυψη ενός νέου πλανήτη. Αλλά ένα λεπτό πριν από το θάνατό του ίσως θελήσει να παρηγορήσει έναν αδικημένο ή να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο να σηκωθεί ή να βάλει έναν επίδεσμο στην πληγή κάποιου άλλου ή να επισκευάσει το παιχνίδι ενός παιδιού. Ακούστηκε φωνή λαμά λαμά σαβαθανή, καβαλαμπιά στο συνεπό του τον ήλιο έκαμε αδελφό του. Ουρανού την απλωσιά σκόρπισε αγάπη και δροσιά. Αν πετάξεις μερικά καρύδια και γλυκίσματα στο δρόμο, θα δεις το τέλος να έρχονται παιδιά να τα μαζεύουν και να αρχίζουν να μαλώνουν και να καυγαδίζουν για αυτά. Οι ενήλικοι δεν θα καυγάδιζαν για τέτοια πράγματα και ούτε καν τα παιδιά δεν θα μάζευαν τα άδεια τσόφλια των καρυδιών. Για ένα σοφό, ο πλούτος, η δόξα και οι ανταμοιβές αυτού του κόσμου μοιάζουν σαν τα γλυκίσματα ή τα άδεια τσόφλια που είναι πεταμένα στο δρόμο. Άφησε τα παιδιά να τα μαζέψουν και να καυγαδίσουν για αυτά. Άφησε τα να φιλήσουν τα χέρια των πλουσίων, των αρχόντων και των υπηρετών τους. Για το σοφό, όλα αυτά είναι άδεια τσόφλια. Επίκτητος. Υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις ανθρώπινης ύπαρξης. Πρώτον, να ζεις χωρίς να σκέφτεσαι το θάνατο. Δεύτερον, να ζεις με τη σκέψη ότι πλησιάζεις το θάνατο κάθε ώρα της ζωής σου. In this heart of mine. Όταν έχεις αμφιβολίες για το τι πρέπει να κάνεις, απλώς φαντάσου ότι ίσως πεθάνεις στο τέλος της ίδιας μέρας. Και τότε όλες σου οι αμφιβολίες θα εξαφανιστούν και θα δεις καθαρά αυτό που σου λέει η συνείδησή σου και θα ξέρεις ποια είναι η πραγματική προσωπική σου επιθυμία. Εποχές, όταν οι άνθρωποι ήθελαν να σκοτώσουν μια αρκούδα, κρεμούσαν ένα βαρύ κούτσουρο πάνω από ένα δοχείο με μέλι. Η αρκούδα έσπρωχνε το κούτσουρο για να φάει το μέλι. Το κούτσουρο γύριζε και τη χτυπούσε. Η αρκούδα εκνευριζόταν και έσπρωχνε το κούτσουρο πιο δυνατά και εκείνο γυρνούσε και τη χτυπούσε δυνατότερα. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι που το κούτσουρο σκότωνε την αρκούδα. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται και οι άνθρωποι όταν πληρώνουν με κακία την κακία που δέχονται από τους άλλους. Δεν μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι να είναι σοφότεροι από τις αρκούδες? Να αντιδράς με καλοσύνη στο κακό που σου κάνουν και θα καταστρέψεις την ευχαρίστηση που ο κακός άνθρωπος αντλεί από το κακό. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι η προσευχή είναι ανθρώπινη ανάγκη. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικές ιεροτελεστίες κατά τη διάρκεια της προσευχής, ειδικές παρακλήσεις σε ειδικές περιστάσεις και ειδικούς χώρους όταν στέλνουν το μήνυμά τους στο Θεό και του ζητούν να είναι καλός μαζί τους. Ας είναι όμως κάτι σταθερό. Την ώρα της προσευχής ξέχνα τα εγκόσμια και απευθύνσου στο θεϊκό κομμάτι της ψυχής σου. Χρησιμοποίησε αυτό το θεϊκό κομμάτι για να επικοινωνήσεις με εκείνο του οποίου αποτελεί μέρος. Και όταν αισθανθείς τον εαυτό σου κοντά στο Θεό, τότε δώσε του την ψυχή σου και φανέρωσε του όλες τις πράξεις και τις επιθυμίες σου. Η προσευχή δεν γίνεται όπως ορίζουν οι άλλοι, αλλά σύμφωνα με το θεϊκό κομμάτι της ψυχής σου. Ήρθε και τρύπωσε ο Ερμής στο όνειρό μου μέσα. λωτούς του αχαιροντά της ο χθες. Ήρθε και τρύπωσε ο Ερμής στο Μην τρέπεσαι για τα λάθη σου. Όταν τα καταλαβαίνουμε, τίποτα δεν διδάσκει καλύτερα. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να διδάξουμε τον εαυτό μας. Τόμας Καρλάιλ. Μπερδεύτηκα μια μέσα στο φεγγάρι και μια στην ειδονή. Μια μες στο θάνατο και μια μες στη ζωή. Μπερδεύτηκα μια μέσα στο φεγγάρι και μια στην ειδονή. Μια μες στο θάνατο και μια μες στη ζωή. Μα κάρφωσα τα μάτια μου στου φεγγαριού τις ρίζες και έχουνε τα παντέρημα παντότινα χαθεί. Μα κάρφωσα τα μάτια μου στου φεγγαριού τις ρίζες και έχουνε τα παντέρημα παντότινα χαθεί. Μπερδεύτηκα κι αυτό κανείς, κι αυτό κανείς δεν μου το συγχωρεί. Αγαπητέ δάσκαλε, στα χρόνια που πέρασαν από τότε που έχω να σε δω, το 1980, δεν έλειψες ποτέ από τη ζωή μου. Πρώτα συνάντησα την πρωτοτοκή σου, τώρα σώζει τραυματισμένα πουλιά στην Αίγινα. Και όταν μπλέχτηκα στα μνημόσυνα, συνάντησα έναν υπέροχο παπά να βαφτίζει έναν έγχρωμο μικρούλι. Ήταν ο γιος σου. Ένας από τους γιους σου. Εσύ όταν καταργήθηκαν τα αρχαία στα σχολεία, έστησες κρυφά σχολιά και δίδασκες την αρχαία γλώσσα των Ελλήνων στους σημερινούς μπερδεμένους. Σήμερα σε έψαξα πάλι στο τηλέφωνο γιατί έχω στριμωχτεί ξανά σαν εφηβάκι άπραγο. Έχω σταθεί και ζαλισμένος δεν κάνω βήμα, ούτε μπρος ούτε πίσω. Ξέρω πως θα έρθει η συνδρομή σου πάλι μαγικά. Ήδη ήρθε με το ημερολόγιο Σοφίας του Λέοντος Τολστόη, σαν να το στείλες εσύ. Γράφτηκε 100 χρόνια πριν σε συναντήσω, στο 1880, και είμαι σίγουρος πως όπου δεν έχουν υπογραφεί οι φράσεις, σου ανήκουν. Όπως σου ανήκει και η λίγη ελπίδα που μείνε μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Έλεγες, γέ μου, ό,τι πληρώνεις τώρα είναι προκαταβολή για όσα θα έρθουν, τα καλά. Δεν ήθελα να σε πιστέψω. Ήμουν νέος και δεν καταλάβαινα πως υπάρχουν αόρατες δυνάμεις που μπορούν να σκηνοθετούν τη ζωή μας. Όμως όλα αυτά τα χρόνια, όποτε κάποιος υποφέρει και θέλω να τον παρηγορήσω, καταφεύγω στα λόγια σου. Ακριβώς όπως μου τα έλεγες, για να με δυναμώσεις να αντέξω κι άλλο. Κι άντεξα. Και είμαι σίγουρος πως σε αυτή την πόλη υπάρχουν πολλοί που άντεξαν και αντέχουν ακόμα εξαιτίας σου. Πολλοί που μάθαμε πως οι αρχαίοι Έλληνες συνεχίζουν να ζουν εδώ ανάμεσά μας, σε όσα συμβαίνουν τώρα σε τούτη την απόλυξη των Βαλκανίων. Πως όσο και αν τυραννιέσαι στη ζωή, υπάρχει λόγος, σοβαρός. Τώρα, στη μέση της ζωής μου, δάσκαλε, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τα ανόητα παιδιάστικα φερσήματά μου τότε, όταν σου έλεγα πως η φράση της Αντιγόνης για την αγάπη δεν ήταν έτσι όπως μας τη μάθαινες. Έτσι ήταν και είναι. Να σε καλά, φιλόλογε Κωνσταντίνε Γανωτή, να σε ξαναβρίσκω και να σου φέρνω νέα και από αυτή την περιπέτεια που διαδραματίζεται σκληρά ετούτη την άνοιξη. Το ημερολόγιο με τη Σοφία σου θα μας είναι και φέτος χρήσιμο και οδηγός για τα τωρινά μας λάθη. Στο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γανωτή στείλαμε αποσπάσματα από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για το sweet movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ. Χαίρομαι σε γογγύλα της Απφούς και κρατεάω στάνατος αγάπη από το άσμασμάτων του Σολομόντος, από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη με τις φωνές της Φλέρης Νταντονάκη και του Γρηγόρη Ψαριανού. Home με τους Νίτς. Σαπφό σε απόδοση του Σωτήρη Κακίση, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ο Παναγής της Κυριακής της Αγαθής Δημητρούκα και Μπερδεύτηκα του Μήνου Αργυράκη από το χωριόν Οπόθος του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή του Ευτύχιου Χατζητοφή. Από το ημερολόγιο Σοφίας του Λέοντος Τολστόη ήταν σε μετάφραση της Νάνσης Κουβαράκου και επιμέλεια της Αγγελικής Σταθοπούλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήση στο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γανωτή. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.